Spakenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Er is meer onderzoek nodig naar long-covid-achtige klachten na het krijgen van een coronaprik, zegt bijwerkingencentrum Lareb. En in Frankrijk zijn er ook vandaag weer boerenprotesten geweest. Correspondent Frank Renaud nam er een kijkje. Nu eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Bij een brand in China zijn zeker 39 mensen omgekomen. Het vuur begon door nog onbekende oorzaak in een kelder van een gebouw in de plaats Xinyu in het zuidoosten van China. In de kelder was een internetcafé gevestigd en op de verdiepingen daarboven waren leslokalen. Onduidelijk is hoeveel mensen in het gebouw waren toen de brand uitbrak. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar overlevenden. VVD'er Malik Asmani wordt geen voorzitter van de liberale fractie in het Europees Parlement. Hij is nu interim fractievoorzitter. Asmani heeft besloten zich niet te kandideren omdat er binnen de liberale EU-fractie weerstand is tegen de gesprekken tussen de VVD en PVV over een nieuw kabinet in Nederland. Nu Asmani heeft besloten zich niet te kandideren, is er nog één kandidaat over uit Frankrijk. Correspondent Kiesja Hekster. Ik heb mensen achter de schermen gesproken die zeggen dat als die PVV-onderhandelingen er niet waren geweest, dat hij dan ruim voldoende stemmen zou hebben gehaald om deze Française Valérie Hayer te verslaan. Maar dat die Française, dus het feit dat de VVD in Nederland onderhandelt met de PVV, ook gebruikt heeft in haar campagne om nu wel fractievoorzitter te worden. Later dit jaar zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement. Vanaf juni vertrekken toch Eurostar-treinen vanuit Amsterdam en Rotterdam naar Londen. Vanwege een verbouwing op Amsterdam Centraal zou de hoge snelheidslijn naar Londen maandenlang worden stilgelegd, maar door een overstap in Brussel voor de paspoortcontrole hoeft dat dan niet. Tegen profvoetballer Quincy Promes is 9 jaar cel geëist voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. De 32-jarige Promes zat volgens het OM een sturende rol bij de smokkel van 2 grote partijen cocaïne die in 2020 de haven van Antwerpen binnenkwamen. De gemeente Maastricht heeft voetbalclub MVV uitstel van betaling gegeven. De eerste divisieclub hoeft pas op 1 juli een bedrag van €425.000 te betalen voor stadionhuur. Het zit MVV financieel tegen door lagere sponsorinkomsten en gestegen onkosten. In de Tweede Kamer ligt de PVV onder vuur vanwege het eigen risico in de zorg. In de Kamer is al langer een meerderheid voor het afschaffen van het eigen risico, omdat mensen die dat niet kunnen betalen daardoor zorg zouden mijden. Ook de PVV stond daarachter, maar PVV-Kamerlid Fleur Agema wil nu geen steun geven aan de plannen vanwege de formatiegesprekken. 2 van de partijen die op dit moment aan het praten zijn in de informatie zijn er niet voor. NSC is tegen, VVD is tegen. Dus ik heb een grote taak daar liggen. Wij hebben daar een grote taak liggen, BBB en PVV. En ik kan niet op de zaken vooruitlopen. Ik kan nu alleen maar zeggen wat mijn inzet is. De PVV zegt nog altijd het eigen risico te willen afschaffen, maar dit te willen regelen in de formatie. Nederland wordt mogelijk te klein voor chipmachinefabrikant ASML. Met die waarschuwing aan de politiek komt vertrekkend topman Peter Wennink. Bedrijf uit Veldhoven kan nu al niet voldoende personeel uit Nederland halen. ASML maakt daarom veel gebruik van kenniswerkers uit het buitenland. Maar juist de komst van die kenniswerkers staat nu onder druk. Dat betekent niet dat de ASML vertrekt uit Nederland, maar volgens Wennink bestaat dan wel het risico dat alle toekomstige groei naar het buitenland gaat. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur ligt vannacht rond de graad of 1. Morgen begint droog met vooral in het noorden eerst wat zon. Later neemt de kans op een bui toe bij 7 tot 9 graden. Jeroen, dankjewel. We gaan naar Robert Vriesen bij de ANWB. Goedemiddag, Robert. Goedemiddag, Fleur. Gisteren was het knetterdruk, om het even zo te zeggen. Hoe is het vandaag? Weer een typische woensdag. 300 kilometer file precies op de teller. Een avondspits met vooral dagelijkse files. En een paar files die veroorzaken wat extra vertraging. Met name omdat ze dan veroorzaakt worden door een ongeluk. Linkerrijstrook van de A2 is bijvoorbeeld dicht vanuit Den Bosch naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht een half uur vertraging. A12 Utrecht-Den Haag bij Bodegraven. 12 kilometer file met 3 kwartier op onthoud. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en zijn 2 rijstroken dicht. De A15 is na een ongeluk weer vrijgegeven vanuit Europoort naar Rotterdam. Nog wel een 20 minuten vertraging bij de afrit Havens 4052-100. Ster. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen? Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sintvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sintvest.nl. Sintvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. NPO Radio 1. NOS NTR. Er komt meer onderzoek naar mensen die long-covid-achtige klachten hebben gekregen na een coronavaccinatie. Deze vrouw van 38 werd ziek nadat ze een booster kreeg en is nog altijd niet beter. Dat is gewoon niet te doen. Als het gewoon stappen tellen van uit bed naar de wc, uitrusten, naar de keuken, uitrusten. Dus ja, dat was echt mijn dieptepunt. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Lareb, het centrum waar je bijwerkingen van medicijnen kunt melden, kreeg 2200 meldingen binnen van mensen die na een coronavaccinatie klachten ervaren. En die klachten hielden ook meer dan een half jaar aan. Voor de uitzending sprak ik met Agnes Kant, directeur van Lareb. Ik vroeg haar om wat voor klachten het gaat. Ja, die 2000 gaat over heel veel verschillende soorten klachten. Dat zijn dus alle klachten die langer dan 6 maanden duurden na de vaccinatie. Maar dat is dus echt van alles en nog wat. Dus pijn op de prikplaats, alleen vermoeidheid. Dat is een hele brede soort. We hebben binnen die 2000 gekeken naar, zitten daar nou ook meldingen tussen die door de combinatie van allerlei klachten lijken op long-covid. En dat bleek het geval. Ja. Het lijkt op long-covid, maar hiervan is dan het vermoeden dat het geen long-covid is, omdat het dan niet is veroorzaakt door het virus, maar door de vaccinatie. Klopt dat? Ja, nou, dat is precies het probleem. Dat weten we niet. Kijk, het is bij ons gemeld. Dus de mensen die het melden hebben het vermoeden dat het mogelijk een bijwerking kan zijn. Daarom kijken wij daar dus ook heel serieus naar. Het probleem is alleen dat er onvoldoende bewijs is dat het ook veroorzaakt wordt door coronavaccinaties. Heel veel mensen hebben natuurlijk toch ook corona gehad in diezelfde periode. Niet iedereen wist dat zelf. Niet iedereen is getest. Ja, en je kunt ook als je dus milde klachten hebt of helemaal geen klachten, dus zelf ook niet vermoeden hebt dat je COVID hebt, en toch dat die corona gehad hebben. Dus wij kunnen gewoon niet uitsluiten dat er andere infecties en bijvoorbeeld corona-infecties deze klachten hebben veroorzaakt of nog hele andere oorzaken. Dus dat is het vervelende. Wij zien wel dat mensen dit soort klachten hebben ontwikkeld in de tijd na de vaccinatie, meestal binnen een paar dagen na de vaccinatie. Maar omdat het ook andere oorzaken kan hebben, kunnen wij daar gewoon geen conclusies aan verbinden. En denken wij dus dat het heel verstandig is om daar meer onderzoek naar te doen. Maar als er dan uit eerder onderzoek onvoldoende bewijs werd gevonden Heeft het dan zin om opnieuw onderzoek te doen? Ja, wij denken toch wel. Wij zien wel degelijk dus een patroon in die meldingen. Dat patroon lijkt dus op klachten die je ook bij long-covid ziet. Dus kortademigheid, vermoeidheid, duizeligheid, maar spiergevechtsklachten. Maar dus ook mensen die noemen die hersenmist, moeite met denken. En ook andere soorten klachten die je bij long-covid ook zit. Wij weten niet of het ook door het coronavaccinatie kan, maar het lijkt me heel verstandig dat we dat goed uit gaan zoeken. Nogmaals, het kan heel goed ook gewoon door corona gekomen zijn of andere oorzaken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat, ja, dat er toch onderzoek komt om te kijken of dit mogelijk is. En ik zeg er wel gelijk bij, dat is heel moeilijk onderzoek. Ja, want is het nog wel te onderzoeken? Want het speelde natuurlijk een tijdje geleden. Ja, het is heel moeilijk te onderzoeken. Ik denk dat het onderzoek zich vooral zou moeten focussen op wat gebeurt er bij mensen, hè, in de patiënten. Dus ook vergelijkbaar met het onderzoek wat gedaan wordt naar long-covid. Is er iets te vinden dat mensen immunologisch iets hebben gehad, waardoor bepaalde klachten kunnen ontstaan? Dat soort onderzoek vindt natuurlijk naar long-covid heel veel plaats. Maar je hebt gelijk, het is heel moeilijk om te kijken, ja, in welke mate kan dat dus ook na de vaccinaties komen. Het is ook niet heel waarschijnlijk, maar ik denk dat het toch goed is dat gekeken wordt of er onderzoek kan zijn waarbij we daar toch wat meer zicht op krijgen. Want als het wel zo is, willen we dat natuurlijk wel heel graag weten. Ja, en het gaat voor de duidelijkheid dus wel om oudere klachten. Of zijn er nog steeds nieuwe klachten die binnenkomen? Nee, het gaat over meldingen tot en met augustus dit jaar, vanaf de start van de vaccinatiecampagne. Maar omdat het langdurige klachten zijn, zijn er natuurlijk wel de meldingen pas later gekomen. Nou, dat mensen zelf ook dachten van, god, dit duurt ook wel erg lang. En soms hebben mensen ook wel kort na vaccinatie ons dat laten weten. En later dan ons laten weten, goh, de klachten duren nog steeds. Dus het zijn mensen die al langere duur, dus meer dan een half jaar, deze klachten hebben. Ja, precies. En dan gaat het ook echt, ja, wat je ook bij de long-covid-patiënten hoort, echt ook wel om schrijnende verhalen, hè? Ja, zeker. En mensen die inderdaad ook zeggen dat ze dagelijks niet goed kunnen functioneren. Dus dat is zeer ingrijpend. En sowieso denk ik, ongeacht of het nou hoe klein die kans ook is, mogelijk door corona, door vaccinatie komt of door corona, in alle gevallen willen natuurlijk zo goed mogelijk weten hoe dit kan, of het kan, wat de oorzaak is en vooral ook hoe we mensen natuurlijk kunnen helpen en kunnen behandelen. Wanneer verwacht u dat het onderzoek klaar is? Ik weet het niet. Wij signaleren, zeg ik nogmaals. Wij zijn ook niet degene die dit onderzoek doen. Ik denk wel dat er mensen zijn in Nederland die bijvoorbeeld onderzoek doen naar de oorzaken van long-covid. En ook epidemiologisch onderzoek doen naar long-covid. Die misschien wel in staat zouden zijn om dit soort onderzoek te doen. Maar ja, dat is aan die onderzoekers die daar deskundig in zijn. Dank voor dit gesprek. Agnes Kant, directeur van Bijwerkingencentrum Laren. Demissionair minister Ollongren van Defensie heeft aangeboden om te helpen met het leveren van humanitaire hulp in Gaza. Wat dat aanbod precies inhoudt, wilde ze niet zeggen. Ollongren was gisteren en vandaag in Israël en op de bezette westelijke Jordaan-oever. Vanmorgen sprak ze met de Israëlische minister van Defensie. En dat ging dus ook over de humanitaire situatie in Gaza. Op dit moment zie je gewoon dat de humanitaire hulp die er nodig is, dat die eigenlijk amper de mensen bereikt in Gaza. Daar moet echt een oplossing voor komen. Dat kan natuurlijk niet zo langer op deze manier worden gevolgd. Kan Nederland daar bij die humanitaire hulp een rol spelen? Ja, dat denk ik wel. Met veel andere landen. Maar op wat voor manier zou Nederland met andere landen een rol kunnen spelen? Is dat over land, over zee, via de lucht? Ja, we hebben als Nederland gezegd, we moeten geen enkele optie uitsluiten. Dus ook niet de zee- en de luchtoptie. Maar de grote schaal van hulpgoederen die nodig is, die kan eigenlijk alleen maar op dit moment over land binnenkomen. En daarom is het goed dat er inmiddels twee plekken zijn waar dat Gaza in kan gaan. En ik denk dat het nu vooral gaat over hoe kan het ook binnen Gaza goed worden gedistribueerd. Hoe komt het bij de mensen die het nodig hebben? En zou Nederland daar een rol kunnen spelen? Of gaat dat dan meer over die twee grensovergangen? Nou, kijk, dat is misschien niet voor mij als minister van Defensie om daar. We kennen de collega van Buitenlandse Zaken van BOS, die kunnen daar veel meer een echte rol in spelen. Wat ik vooral kan doen is het bespreekbaar maken, zorgen dat aan de militaire kant gedaan wordt wat nodig is om die doorgang voor elkaar te krijgen. Daar zijn zij denk ik ook toe bereid. Heeft u iets kunnen aanbieden? Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk vooral over, kan het gevecht stoppen? Hè, kan er gewoon snel een humanitaire gevechtspauze komen? Want alleen dan ben je in staat om dit organisatorisch voor elkaar te krijgen. Ja. Nu zegt iedereen eigenlijk tegen Israël, Amerika, de Europese Unie, Nederland, er vallen te veel burgerslachtoffers. Heeft u dat vanmorgen tegen de minister van Defensie herhaald? Jazeker. En wat zegt hij dan? Nou ja, hij zegt dat zij de Hamas-strijders en het Hamas-militair vermogen moeten uitschakelen. Dat zij daarbij gericht te werk gaan. Nou, ik heb geconcludeerd dat dat wel nu als resultaat heeft dat er toch heel veel mensen zijn overleden. Heel veel mensen slachtoffer hiervan zijn. Ook heel veel kinderen slachtoffer daarvan zijn. En dat dat dus op die manier niet door kan gaan. Grappig, want als de ene minister van Defensie tegen de andere zegt het militair uitschakelen van Hamas, hoe vertaalt zich dat in een concreet militair operationeel doel? Wanneer is dat bereikt? Ja, dat is een hele goede vraag. Die kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Kan dat hij hem beantwoorden, zelf, denkt u? Dat is de vraag, denk ik, die wij stellen, die ik stel aan de Israëlische collega. Die zij moeten beantwoorden. Ik denk dat wij ook allemaal weten, als minister van Defensie, maar dat zullen de militairen ook zeggen, er is uiteindelijk nooit alleen een militaire oplossing. Dus uiteindelijk moet je toe naar een situatie waarin mensen in Israël zich weer veilig kunnen voelen en beschermd kunnen voelen. Maar dat geldt andersom ook. En zo heb ik dat ook vanochtend gezegd. Dat geldt natuurlijk ook voor de Palestijnen die in Gaza wonen of elders wonen. Dus dat moet van twee kanten komen. En alleen als je over zo'n duurzame oplossing met elkaar nadenkt en met elkaar praat, zul je er komen. En dat kan ook niet zolang deze oorlog op deze schaal bezig is. Veiligheidsdoctrine van de huidige Israëlische regering na de oorlog is dat de veiligheid op de Westbank en in Gaza door Israël gestuurd moet worden, gecontroleerd moet worden. Hoe verhoudt dat doel zich met een twee-staten-oplossing? Nou, deze Israëlische regering is duidelijk niet zover. Je ziet wel dat de internationale gemeenschap toch overtuigd is dat dat de enige oplossing is. Wat ik wel goed begrijp is dat Gaza wordt bestuurd door Hamas. Hamas is de terroristische organisatie die de aanslag heeft gepleegd. Dus daar moet natuurlijk een oplossing voor komen. Er moet eerst een andere vorm van bestuur zijn. Waar je ook dit soort gesprekken dan mee kunt aangaan. Demissionair minister Ollongren was dat in gesprek met Sander van Hoorn. Robert Vriezen bij de ANWB, hoe gaat het inmiddels op de weg? Nou, het is een beetje hetzelfde gebleven. Net iets minder dan 300 kilometer file bij elkaar. Veel dagelijkse files. Nog steeds vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Want de linkerrijstrook bij knooppunt De Hocht is nog steeds dicht na een ongeluk. Half uur oponthoud daar. De vertraging is ook nog steeds een uur op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Bodegraven. 16 kilometer file daar vanaf de Meern. Maar alle rijstroken zijn weer vrijgegeven na een ongeluk. Op de A58 wordt langzaam gereden vanuit Tilburg naar Eindhoven over 11 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp met bijna een half uur tijdsverlies. Het gerechtshof van het Vaticaan heeft de Rooms-katholieke geestelijke Don Gabriele Martinelli veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van een minderjarige. Het is voor het eerst dat er iemand is veroordeeld vanwege seksueel misbruik binnen de muren van het Vaticaan, schrijft de Telegraaf. Het slachtoffer werd tussen 2007 en 2012 meerdere keren gedwongen tot seks. Het huis van de Surinaamse minister Ramadien van Volksgezondheid in Paramaribo is gisternacht beschoten, meldt het ANP. Niemand raakte gewond. Volgens een bewaker zou een man op een fiets zo'n 9 keer hebben geschoten en daarna weer weggefietst zijn. Een paar kogels raakten het balkon, eentje kwam in een auto terecht. De minister zegt geen idee te hebben wie er achter de beschieting kan zitten. En na bijna 4 maanden tijd is het de Amerikaanse luchtvaartorganisatie NASA eindelijk gelukt om een deksel van een capsule af te krijgen. In die capsule zit gruis van een asteroïde. Een paar bouten waarmee de deksel vast zat was niet los te krijgen. En grof geschut inzetten kon niet, want het gruis mag niet worden besmet met aardse stoffen. Met speciaal hiervoor gemaakt gereedschap is het nu dus wel gelukt. De wetenschappers van NASA onderzoeken nu hoeveel gruis er verzameld is. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is een roerige week in Frankrijk. Er zijn al een week lang boerenprotesten door het hele land. De boeren protesteren onder meer tegen de hoge werkdruk en de lage inkomens. Vandaag wordt in Noord-Frankrijk de A16 in beide richtingen bezet door boze boeren. Frankrijk-correspondent Frank Renaud sprak een aantal boeren op die A16. Het is een beetje vreemd om te zien, maar midden op de A16, de snelweg in het noorden van Frankrijk, bij Beauvais, midden op de snelweg staan twee enorme barbecues met groot vuur, met kolen erop. On fait cuire les patates puis les steaks. En er worden hier aardappelen en vlees opgelegd voor de boeren die zich hier op die snelweg bevinden. On s'adapte. On s'adapte avec le terrain. We passen ons aan hoe het er hier aan toe gaat. Dus we eten hier maar op straat, want we blijven hier, zeggen de boeren die hier staan. De snelweg is echt aan allebei de kanten helemaal afgesloten voor alle verkeer. Ik zie overal, als ik rond bekijk, tractoren staan met vlaggen van de boerenvakbonden, waar de boeren bij zijn aangesloten. Heel veel strobalen ook, om desnoods de weg te blokkeren. Dat is niet nodig, want hier staan hier van links tot rechts. Over drie banen zie ik tractoren staan. Met tenten waaronder gestaan wordt, gepraat. Ik zie, nou, als ik het bij elkaar optel, toch zo'n misschien 100 boeren ongeveer. En er wordt dus gebarbecued. Ik sta hier met François, melkveehouder, hier uit de omgeving. Hij staat midden op de A16 met zijn collega's. Meneer, waarom staat u hier? Wat zijn de belangrijkste redenen? Eh ben, nous réclamons des mesures pour améliorer notre revenu. We willen vooral dat er meer inkomsten bij komen, want de inkomsten van de boeren zijn enorm gedaald de afgelopen jaren. Nous avons une augmentation des charges et une baisse de nos produits et une concurrence. De prijzen die we krijgen voor onze producten is steeds minder, maar de lasten die we moeten betalen die worden steeds meer. Et une concurrence avec intracommunautaire et extracommunautaire qui devient plus supportable. En dan is er nog enorme concurrentie van andere landen, buurlanden, maar ook van buiten de Europese Unie, waar veel minder strenge regels gelden. Dus dat is oneerlijke concurrentie voor de boeren hier. Et aussi de l'administratif que on ne veut plus supporter. En dan zijn er ook nog al die Europese regels, bijvoorbeeld voor het milieu, waar we ons aan moeten houden. Ja, en het is allemaal gewoon veel te veel. Bij elkaar opgeteld is het veel te veel, zegt François. Een gemiddelde Franse boer is er in 30 jaar tijd 40% in inkomen op achteruit gegaan. 40% minder inkomsten. En volgens officiële cijfers is bijna 1 op de 5 Franse boeren, 1 op de 5 Franse boeren leeft nu onder de armoedegrens. François, de melkveehouder, die is in ieder geval vastberaden. Alors aujourd'hui, nous avons réclamé des rendez-vous. On veut des annonces et on veut surtout du concret, parce que... We willen concrete maatregelen van de regering. Geen mooie woorden, maar concrete maatregelen. Et les promesses sont jamais traduites en actes. En we zien eigenlijk nooit dat er iets gebeurt, ook dat er concrete maatregelen komen. Maar de komende dagen, wat staat er op de agenda? Non. Plus ça va aller, plus on va se rapprocher de Paris pour tenter de... On espère pas bloquer, parce qu'on veut pas prendre en otage les citoyens, mais s'il faut en arriver là, on le fera. Als het moet, als de regering niet met concrete maatregelen komt, ja, dan gaan we gewoon naar Parijs toe met z'n allen, in onze tractoren, de snelweg op en Parijs. En desnoods blokkeren, wordt hier gezegd. Is Nederland ook een voorbeeld voor u? U weet dat de boeren daar met veel succes de straat op zijn gegaan. Ze zijn nu bezig met een regering te vormen zelfs. Daar doen ze aan mee. Is dat een voorbeeld voor u? Ah, ben, on est confronté à la même problématique, hein. We hebben allemaal dezelfde problemen. En nu is het dus richting Parijs straks, als er niks gebeurt? Oui. Een verslag vanaf de A16 in Frankrijk van onze correspondent Frank Renaud. Er waren al 61 kolonies met keizerspinguïns gevonden op de Zuidpool. Maar op satellietbeelden hebben wetenschappers nog eens 4 kolonies met keizerspinguïns ontdekt. Anton van der Putten is Antarctica-onderzoeker bij het Instituut der Natuurwetenschappen in Brussel. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder is het dat er nog nieuwe kolonies met pinguïns worden gevonden? We hebben via satellietbeelden een redelijk goed beeld van de verspreiding van die kolonies. Maar wat we hier zien is enerzijds doordat de beelden verbeteren, dat we een aantal kleinere kolonies hebben gevonden die we vroeger niet zagen. En ook waarschijnlijk een aantal kolonies die van plaats zijn veranderd. Ja, precies. Dus dat er 4 nieuwe kolonies zijn gevonden betekent niet per se dat de populatie toeneemt. Nee, dus de telling van deze 4 populaties is een kleine 10.000 nieuwe pinguïns die hebben geteld. En als je weet dat er... De lijn met Brussel is van wel een beetje slecht. Ik ga gewoon nog een keer of ik ga gewoon even verder en dan hoop ik dat het goed komt. Want in totaal zijn er dus nu 66 kolonies. Hoeveel keizerspinguïns zijn dat dan ongeveer in totaal? Dat is ongeveer zijn dat 550.000 keizerspinguïns. Ja. En deze vondst van die 4 nieuwe kolonies, is dat dan heel goed nieuws of wordt de keizerspinguïn nog steeds ernstig bedreigd? Wat we dus zien, vorig jaar hebben we gezien dat er berichten zijn dat waar het ijs eigenlijk weggaat, dat de kolonies daar niet kunnen wil voorplanten, wat heel slecht nieuws is. Maar dus die verplaatsing en die nieuwe kolonies geven wel aan dat pinguïns zich wel een beetje kunnen aanpassen aan die nieuwe omstandigheden. Dus op de middellange termijn is dat wel goed nieuws, dat de keizerspinguïn zich kan passen aan die nieuwe omstandigheden. Ja, precies. Want er was één kolonie die een stuk verplaatst is. Ja, er is eentje, dat is in de Lazarevzee. Dat is ongeveer aan de Nulmeridiaan. Hebben ze gezien dat die eigenlijk 75 kilometer ongeveer heel die kolonie verplaatst is. Is dat dan veel, 75 kilometer? Voor een pinguïn of een keizerspinguïn valt dat op zich redelijk goed mee. Die beesten doen langere afstanden om aan voedsel te geraken. Dus die doen een paar honderd kilometer om voedsel te vinden. Dus op zich valt het wel mee. Okay. Waarom wordt er naar die keizerspinguïns met satellieten gezocht? Omdat dat eigenlijk de makkelijkste en goedkoopste manier is om een beeld te krijgen van rond Antarctica, hoeveel pinguïns er zijn en waar de pinguïns zich verspreiden. Dus een kolonie zijn vlakbij een wetenschappelijk station, dan kan je gaan tellen. Maar Antarctica is heel groot, dus er zijn heel veel kolonies eigenlijk heel ver. Zijn, of die wij als mensen nooit. Ja, we gaan kijken of we nog eventjes dit gesprek via de telefoon kunnen afmaken. Het gesprek met Anton van de Putten, Antarctica-onderzoeker bij het Instituut der Natuurwetenschappen in Brussel. Over dus de vondst van die twee nieuwe kolonies van keizerspinguïns. Lijn is toch net iets te slecht? Nee. We gaan hem niet te bakken krijgen, begrijp ik. Dan ga ik eventjes vertellen wat we zo meteen in Nieuws en Co krijgen. Namelijk dat in Rusland een militair vliegtuig is neergestort. Er is heel veel over onduidelijk. Volgens de Russen zou het gaan om een toestel met tientallen Oekraïense krijgsgevangenen. Maar dat spreekt Oekraïne dan weer tegen. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op subaru.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hallo zeg, je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. Het is 6:01. Het nieuws met Jeroen Tjepkema. Reddingswerkers in China zoeken nog naar overlevenden na een brand in een gebouw in Xinjiu, in het zuidoosten van het land. Zeker 39 mensen kwamen daarbij om het leven. Het is onbekend hoeveel mensen in het pand waren. De brand zou in de kelder zijn ontstaan. Er is officieel sprake van een griepepidemie. Afgelopen week gingen zo'n 70 op de 100.000 inwoners met griepklachten naar de huisarts. Het zijn er meer dan een week eerder en boven de grens waarop er sprake is van een griepepidemie. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat corona heeft af. Klimaatcommissaris Hoekstra krijgt een nieuwe kabinetschef. Diederik Samsom legt die functie neer. De PvdA deed dat werk jarenlang voor de voorganger van Hoekstra, Frans Timmermans. Als zijn opvolger wordt CDA-europarlementariër Esther de Lange genoemd. En protesterende boeren blokkeren opnieuw wegen in Frankrijk. De boeren zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen. Ook zijn ze boos omdat er steeds meer wetten en regels zijn waaraan ze moeten voldoen. Bij Calais mogen vrachtwagens die naar Engeland willen er niet door, maar particulieren wel. Robert Vriezen bij de ANWB. Is het nog steeds een gemiddelde woensdagavondspits? Ja, 340 kilometer file staat de teller op. Veel dagelijkse files en ook de A2 nog steeds vertraging vanuit Den Bosch naar Maastricht na het ongeluk bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Je moet rekenen op een half uur extra daar. 3 kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Nieuwerbrug na een ongeluk. De weg is daar weer vrijgegeven. 40 minuten vertraging bij Brila. Als je over de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam rijdt, kom je in 6 kilometer file. En op de A58 Tilburg-Eindhoven bij knooppunt Baat. Door 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf Moergestel is je vertraging een half uur. Peter Kuipers-Munneke, je had ons gisteren een aardige dag beloofd. Moet zeggen, heb je je best aangehouden. Toch? Het was best prima vandaag. Ja, nee, het weer rolde zich, ontspon zich, hoe noem je dat? Ging zoals ik inderdaad ongeveer had. Zoals je het had gezegd, ja. Het werd dus inderdaad ook vanmiddag op veel plaatsen wel bewolkt. Dat is het nu ook, maar het blijft wel droog. En ook vannacht is het op veel plaatsen droog. En dan koelt het af naar zo'n 1 tot 3 graden. Dus dat is echt een heel stuk frisser dan de afgelopen nacht. Waar het ook behoorlijk waaide. Dat heb je ook wel gemerkt. En morgen hebben we dan een dag die op de meeste plaatsen heel bewolkt verloopt. Aanvankelijk droog, maar dan 's middags zeker in het midden en het oosten en het zuidoosten van het land ook kans op wat regen. En het is echt wat minder warm dan vandaag. Het wordt zo'n 6 tot 8 graden. Ja, je zei het al, die wind, dat was nog een uitvloeisel van storm Jocelyn, ja, begreep ik. Dat klopt. Wat is het toch dat er de laatste tijd zoveel stormen zijn? Ja, dat is echt toeval. Het KNMI heeft dat ook uitgezocht. Er zijn veel meer stormen dit jaar al in Nederland geweest dan meestal het geval. Er zijn al 7 stormen geweest dit winterhalfjaar. Maar dat inderdaad zo is, dat is geen trend. Het heeft ook niet iets met klimaatverandering te maken. Als je kijkt vanaf 1900 tot nu, dan is er geen toename, maar ook geen afname te zien in het aantal stormen. Dus het is gewoon echt toeval. En het hangt ermee samen dat er ergens op 10 kilometer boven ons hoofd daar waait de straalstroom. Dat is een hele scherpe scheiding tussen warme lucht in de tropen en koude lucht in de poolgebieden. Ja, en soms dan ligt die een hele winter lang ten noorden van ons, of juist ten zuiden van ons. Maar nu is het eigenlijk al maandenlang min of meer toevallig dat die precies boven ons hoofd zit. Mm. En in die straalstroom zitten allerlei wervelingen. En dat zijn al die stormen die voorbij trekken. Dus na Jocelyn is het nog niet klaar? We hebben nog tot april te gaan voor het officiële echte stormseizoen. Dat duurt nog 3 maanden. Dus wie weet krijgen we KL en M ook nog. Ik moet nog even opzoeken welke namen daarbij horen. Welke namen daarbij horen, is goed. Ja. Dankjewel, Peter. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Deze aanbiedingen van Jumbo wil je op je boodschappenlijstje zetten. Een halve kilo snackgroentetomaatjes, nu voor maar 2,49. anderhalve liter pakken Lipton Ice Tea, nu 2 plus 1 gratis. En ook Unox kuppensoep, Good Pasta of Good Noodles cups, 2 voor maar 2 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. In Rusland is een militair transportvliegtuig neergestort in de regio Belgorod, dicht bij de grens met Oekraïne. Leon Bramonovas! Een omstander ziet het vliegtuig neerstorten en zegt: het gebeurt bij ons. Het Russische ministerie van Defensie geeft Oekraïne de schuld van de vliegtuigcrash, maar Oekraïne heeft weer een ander verhaal. Daarom ga ik praten met Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat zou Oekraïne hebben gedaan volgens Rusland? Nou, volgens Rusland zit Oekraïne achter die crash. Oekraïne zou met vermoedelijk 2 raketten volgens de Russen dat toestel hebben neergehaald. Dat zijn of Patriot-raketten of misschien een raket van Duitse makelij. Dat zegt althans een lid van het Russische parlement. En het zou niet de eerste keer zijn dat Oekraïne een vliegtuig daar in het grensgebied neerhaalt. 50 kilometer van de grens is in ieder geval volledig binnen het bereik van het Oekraïnse luchtafweer geschud. Ja, maar Oekraïne ontkent het dan of heeft een andere verklaring? Nou, het begon een beetje als 10 jaar geleden, bijna 10 jaar geleden, met MH17. Toen verscheen ook eerst een bericht van de rebellen in Oost-Oekraïne van: we hebben dat toestel neergehaald. Dat verdween toen. Nu was het zo dat een Oekraïnse site eerst meldde dat Oekraïne dat militaire toestel, die Ilyushin 76, had neergehaald. Dat werd later, toen de berichten kwamen dat er aan boord mogelijk Oekraïnse krijgsgevangenen waren, werd dat bericht weer ingetrokken. En de uren daarna eigenlijk zag je een beetje een heen en weer getennis van versies en beschuldigingen. Waarbij Oekraïne zegt van: nou, we weten niet precies wie daar aan boord waren. Ontkent dus ook niet dat daar mogelijk Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord zouden zijn geweest. Maar wat Oekraïne zegt is: in ieder geval heeft Rusland ons geen informatie verschaft over het feit dat daar een vliegtuig zou landen met Oekraïnse krijgsgevangenen. Dat hadden ze wel moeten doen. Wij hebben alles gedaan voor een ruil van een gevangenruil die had moeten plaatsvinden vandaag. Waarbij Oekraïne dus Russische krijgsgevangenen zou vrijlaten. Dat hebben ze allemaal voorbereid. Maar ze zeiden: wij wisten niet dat daar mogelijk Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord waren. Wel, zegt Oekraïne, hebben ze de laatste tijd extra aandacht voor alles wat aan de andere kant van de grens vliegt. Omdat ook dat noordelijke deel van Oekraïne en vooral de stad Kharkiv steeds vaker worden bestookt vanuit Rusland. Dus dat zijn allemaal, dat is een beetje de setting waarin dit plaatsvindt. Oekraïne heeft dus nog steeds niet formeel toegegeven dat het dat toestel heeft neergehaald. Maar als dat dus klopt, dat er dus Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord waren en dat zou dan zijn neergehaald door Oekraïne, dat is natuurlijk een enorm pijnlijk verhaal. Zonder twijfel, dat zou het grootste aantal Oekraïnse krijgsgevangenen zijn dat überhaupt sinds het begin van de oorlog omkomt. Dus dat is een enorme tragedie. Dus we zullen zien wat aan Oekraïnse zijde hier verder over zal worden gezegd. Aan Russische zijde zijn er meteen al, onder meer door het hoofd van RT, de Russische propagandazender, Simonyan, die heeft een lijst gepubliceerd met namen van krijgsgevangenen die aan boord zouden zijn. Dat wordt nu geverifieerd of dat allemaal klopt. Dus geleidelijk uiteindelijk zullen we de onderste steen wel boven krijgen. Maar volgens nog blijft het bij de uitwisseling van meningen en beschuldigingen van beide kanten. En de Russische propagandamachine natuurlijk, voor die propagandamachine zit koren op de molen. Want het is een nieuw bewijs natuurlijk, hè, dat lees je in de Russische media, dat alles wat Rusland doet in Oekraïne, dat dat juist is, omdat het een misdadig en terroristisch regime is. Dat hebben we vandaag vaak gehoord. Dus wat dat betreft, kan die propagandamachine in ieder geval zijn voordeel mee doen. Nou, inderdaad. En verwacht je dan dat er in de komende dagen wat meer duidelijkheid zal komen? Nou ja, bij iedere vliegramp, hè, waar ook de wereld, het is altijd zo dat in de eerste uren het vaak heel moeilijk is om onder chocola van te maken. Er zijn allerlei technische details die moeten worden bekeken. Er moet worden bekeken van wat dat vliegtuig deed. Was het aan het opstijgen? Was het aan het landen? Daar waren ook verschillende meningen over. En we moeten natuurlijk weten wie er daadwerkelijk aan boord waren. Dat zouden dan 65 Oekraïense krijgsgevangenen zijn, plus nog eens 9 man begeleiders en bemanning. Dus in totaal 74 mensen aan boord. Dankjewel. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Uit cijfers die apothekersorganisatie KNMP gisteren naar buiten bracht, blijkt dat het medicijntekort in Nederland vorig jaar groter was dan ooit. Meer dan 5 miljoen medicijngebruikers hebben daar last van. Volgens de branchevereniging is Nederland door lage prijzen en het relatief beperkte inwoneraantal geen aantrekkelijke markt voor fabrikanten. En dat zorgt ervoor dat Nederlanders over de grens op zoek gaan naar de juiste medicijnen, merkt verslaggever Jeroen Gorthorst. Ik zie hier op tafel allemaal doosjes liggen. Betahistine, betahistine EG, betahistine Milan. Het ligt allemaal op de keukentafel van meneer Van der Maas in Schravenpolder in Zeeland. Waar zijn al deze pillen voor? Nou, die dienen één doel en dat is het onderdrukken van de ziekte van Meniere. Dat is een ziekte die te maken heeft met het evenwichtsorgaan. En daar is daar een storing in. En er is één medicijn voor die dat onderdrukken kan, en dat is die beta-histine. En is dit, want dat ligt hier op tafel, is dit nog in Nederland te krijgen? Absoluut niet meer in Nederland te krijgen. Ik heb van alles geprobeerd. Onze apotheker heeft van alles geprobeerd. Ik ben online gegaan. Ik heb internet afgespeurd. En er is gewoon echt niks meer te krijgen in Nederland. En toen, wat heeft u toen gedaan? Nou ja, goede raad is dan duur. Dan ga je natuurlijk artsen raadplegen. En dan, wat moet ik daarmee? En dan kreeg ik van een Belgische arts te horen van dat het in België mogelijk nog wel wat makkelijker te krijgen was. Dus ik dacht, nou, dat is dan een gegeven. Dan gaan we daar maar eens kijken. Nou, ik sta nu voor een apotheek net over de grens in het Belgische Essen. Hier is meneer Van der Maas ook geweest op zijn rondje. En hij was niet de enige. Want ze worden hier volgens apotheker Wim de Thijs platgebeld door Nederlanders die hier op zoek zijn naar medicijnen. Een Nederlander? Apotheek de grens, gerecht met Wim, hè? Dus dan bellen ze ons op en dan, als we het op voorraad hebben, dan leggen we het klaar of we moeten het bijbestellen en dan krijgen ze een nummertje mee en dan kunnen ze het met recept komen ophalen. Ze moeten het dan hier wel volledig betalen, maar wij geven wel altijd een papiertje mee om te declareren in Neder. Zien jullie hier vaker Nederlanders die hier medicijnen komen halen? Ja, dat is inderdaad de laatste tijd terug weer een beetje gestegen, omdat dan producten in Nederland onbeschikbaar zijn en wij die eventueel nog wel kunnen bestellen of afleveren. Ja, ja. En hoe vaak is dat dan? Hoe vaak ziet u, is dat dagelijks? Dat is dagelijks en dat gaat ook wel vaak in golven. Soms is dat heel vaak, soms is dat veel minder. Er is weer weken dat we geen vraag krijgen, maar eigenlijk is dat wel dagelijks. Hier in ieder geval allemaal doosjes met pillen. Het ziet eruit als een flinke verzameling. Hoe lang kunt u hier nou mee vooruit? Als we het even grofweg uitgerekend hebben, dan kan ik nog tot half februari nog, ja, denk ik dat ik nog wel red. En we moeten heel de maand februari nog uit. En nog een beetje van maart. Dus ik denk dat ik nog op rooftocht moet. Het medicijnentekort. Een verslag van Jeroen Gorthorst. Mick Jagger, Let's Work. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? 300 kilometer file staat er precies voor. Avondspits met vooral dagelijkse files. Linkerrijstrook van de A2 is nog dicht vanuit Den Bosch naar Maastricht. Bij knooppunt De Hocht 7 kilometer file met een half uur vertraging na een ongeluk. De nasleep van een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag gaat het beter en beter. Nog een kwartiertje vertraging bij Woerden. Half uurtje oponthoud op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Dus Oostvoorne en afrit Brielen 6 kilometer file. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog een half uur vertraging bij knooppunt Batadorp. Sportnieuws. Tennisser Carlos Alcaraz is uitgeschakeld op de Australian Open. De Wimbledon-kampioen verloor in de kwartfinales van Alexander Zverev uit Duitsland. En die speelt nu in de halve finale tegen Daniel Medvedev. Ajax moet het lange tijd doen zonder Gaston Avila. De Argentijnse verdediger heeft zijn kruisband afgescheurd en staat daardoor bijna een jaar aan de kant. Ajax kocht Avila afgelopen zomer voor meer dan 12 miljoen euro van Royal Antwerp. En hockeyster Lidewij Welte ontbreekt komende zomer op de Olympische Spelen. Bondscoach Paul van As heeft de ervaren aanvaller gepasseerd. Welte deed al 4 keer mee aan de Olympische Spelen en speelde bijna 250 wedstrijden voor Oranje. Maar volgens de bondscoach is ze nu door andere hockeyspeelsters voorbijgestreefd. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het grondwaterpeil, daar gaat het de laatste tijd best vaak over. En uit een groot onderzoek blijkt dat niet alleen dat een Nederlands probleem is, maar dat het grondwaterpeil in grote delen van de wereld daalt. En dat het bij een deel van die plekken een veel groter probleem is dan in Nederland. Dat ontdekten wetenschappers na boringen op 170.000 plekken. Mark Bierkens is hoogleraar hydrologie aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, 170.000 plekken is dus geboord. Dat moet een enorm karwei zijn geweest. Hoe kan het nou dat het grondwaterpeil op zoveel plekken daalt? Wat is de oorzaak? Ja, de oorzaak is dat er landbouw is in gebieden waar eigenlijk er te weinig neerslag valt. En men dan op zoek gaat naar naar nieuw water. En als het oppervlaktewater op is, gaan ze dan boren. En dan gaan ze grondwater oppompen. En dat is vaak in gebieden waarbij er eigenlijk meer opgepompt wordt om die dorstige gewassen te bevloeien dan er van nature via de neerslag bij komt. En daardoor daalt dus zeg maar permanent het grondwater daar. Ja, wat zijn nou de gevolgen van het dalen van het grondwaterpeil? Nou ja, er zijn een aantal gevolgen. Het belangrijkste is dat op een gegeven moment het eerste gevolgen zijn dat riviertjes die afhankelijk zijn tijdens een lage afvoer van grondwater uitstroming naar die riviertjes, dat die droog vallen. Je ziet ook dat grondwaterafhankelijke natuurgebieden uitdrogen. En uiteindelijk komen die grondwaterstanden zo diep te zitten dat het eigenlijk economisch niet meer haalbaar is om dat op te pompen. En dan kun je in principe die gewassen ook niet meer verbouwen. En dat heeft invloed op de voedselveiligheid. Ja. Voedselzekerheid. Ja, precies. In een van de plekken, een van die 170.000 plekken waar is gemeente, is Murcia in Spanje. Daar komen veel van onze tomaten en watermeloenen die we kopen vandaan. Is daar dan landbouw ook de oorzaak? Daar is landbouw met name de oorzaak, ja. Ja, in principe is het zo dat daar dat zijn eigenlijk die wat drogere gebieden, zeg maar. Die zijn vaak wel heel erg fijn om daar groente en fruit te kweken, omdat het daar heel zonnig is. Er is veel straling, maar je hebt ook water nodig. En vaak zit daar dan nog water wat heel lang geleden ooit is aangevuld. En dat wordt opgepompt. En dan pompt men meer op dan nodig is. En dat zie je dus ook in Zuidoost-Spanje. Dus waar onze meloen en tomaten vandaan komen. Ja, die worden gedeeltelijk gekweekt met grondwater wat niet, zeg maar, meer voldoende wordt aangevuld. Nee, maar wat ik wel opvallend vond, is dat dus daar redelijk in de buurt, bij de Guadiana-rivier in Spanje, dus ook in het zuiden, dat daar het waterpeil dan weer juist stijgt. Hoe kan dat dan? Ja, dat ligt ook een beetje aan het lokale of regionale waterbeheer. Dus toevallig in het noordelijke gebied van het stroomgebied van de Guadiana heeft men zeg maar de lokale waterbeheerders en de regionale autoriteiten hebben een strikter regime afgekondigd. Die zijn eigenlijk gaan zeggen, nou, je mag niet meer grondwater dan een zekere hoeveelheid oppompen. Ze hebben tegelijkertijd gezorgd voor meer stuwdammen. Dat heeft trouwens ook wel enige negatieve gevolgen voor het milieu, maar dat is een ander verhaal. En dat water, en men is ook meer efficiënter gaan irrigeren en minder dorstige gewassen gaan verbouwen. En die combinatie heeft uiteindelijk toch geleid tot het stoppen van de daling en zelfs het weer omhoog komen van de grondwaterspiegel. Ja, dus als je de juiste maatregelen neemt, dan kun je daar dus wel weer wat aan doen. Herstel is wel mogelijk. Ja, als je tenminste in een gebied zit waar voldoende grondwateraanvulling zit. Hè. Bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië, daar zie je ook dat de daling gestopt is, maar het grondwaterpeil komt niet meer omhoog, omdat daar nauwelijks grondwateraanvulling is, omdat het daar helemaal niet regent. Dus dan stopt de daling wel, maar hij komt, maar je kunt de zaak niet meer herstellen. In ieder geval niet op korte termijn. Dan is op is op, zeg maar. Ja, dan is op, ja, ja. Precies. En in hoeverre gelden dit soort verhalen voor Nederland? Of is dat gewoon omdat we echt een compleet ander gebied hebben, veel natter? Nou, in Nederland heb je over het algemeen dus wel over het jaar gemiddeld heb je een neerslagoverschot. Dus er valt meer neerslag dan er verdampt. En dat betekent dat grondwater altijd wel de kans heeft om zich te herstellen. Maar we zien wel door, met name, zeker de laatste jaren, zien we steeds meer intensere, langjarige droogtes. En 2018 en 2019 was een voorbeeld. En daarin zagen we eigenlijk dat er in 2018 zoveel werd opgepompt dat begin 2019 eigenlijk de grondwaterstand al zo laag stond dat we eigenlijk in het jaar daarna daar nog last van hebben. Dus die meerjarige lage grondwaterstanden, die kunnen wij wel verwachten. Maar een persistente daling zoals je in dit soort meer echt droge gebieden ziet, dat verwacht ik in Nederland niet. Nee, maar dus we kunnen hier met andersoortige maatregelen daar dan iets aan doen? Nou ja, we kunnen in ieder geval, kijk, de schade die je door een twee- of driejaarlijkse lage grondwaterstanden oploopt, door bodemdaling, verzakken van huizen, door de aantasting van natuurgebieden, kan natuurlijk wel meerjarig zijn, aanzienlijk. En om dat te voorkomen, zul je toch ook moeten voorkomen dat je dat soort tijdelijke, maar hele lage periodes van lage grondwaterstanden, dat je die tegengaat. En nou ja, dat is vaak genoeg in de media geweest, dat we moeten kijken hoe we minder grondwater gebruiken en meer water eigenlijk de bodem inlaten in plaats van afvoeren, om te zorgen dat we er beter voor staan. Dank voor dit gesprek, Mark Bierkens, hoogleraar hydrologie aan de Universiteit Utrecht. En dan door naar Johnny Marr, de gitarist van de Smiths, die boos is op Donald Trump. De 5 voor 6. Let me get what I want this time. Het nummer Please, Please, Please, Let Me Get What I Want van de Smiths wordt op verkiezingsbijeenkomsten van Trump gebruikt. Wat de band absoluut niet wil. Maar muziek en politieke campagnes, dat is een combinatie die tegenwoordig ontzettend populair is. Sweet Caroline, baby, wat heb jij het goed gedaan? Maar welk effect heeft muziek eigenlijk op een politieke campagne? Als een nummer catchy is, als de boodschap past bij de partij en als het nummer een groot bereik weet te pakken, ja, dan heb je eigenlijk echt de gouden combinatie te pakken. Dat zegt Rens Dietz, communicatiewetenschapper en oprichter van de website campagnemuziek.nl. Denk aan Bill Clinton met Don't Stop Thinking About Tomorrow. Dat dankzij de vele muzikanten die meededen echt een miljoenenbereik realiseerden. In dat nummer van Fleetwood Mac werd door de zin Yesterday's Gone vooruitgeblikt op een nieuwe periode van vooruitgang. Je kunt met muziek dus eigenlijk je politieke thema's overbrengen. Dus Henry Bontebal gebruikt een klimaatnummer van Vrouwtje om te laten zien dat het CDA ook begaan is met het klimaat. Maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de taantaan. Ik in de tijd, ik maar door en je sluit je ogen ervoor. Het zijn trouwens niet alleen thema's die met muziek worden aangestipt. Soms worden er complete partijimago's aan opgehangen. De SP gebruikte in de jaren 0 gebruikte ze stem voor stem SP om te laten zien dat ze helemaal niet meer die antipartij zijn. Stem voor, stem SP. Stem voor, stem SP. Het kiezen van goede muziek is dus zeker een groot onderdeel van een politieke campagne. Belangrijkste punt blijft dat je boodschap duidelijk is en dat je in goed overleg de artiest zelf het liedje laat zingen. Toch, mevrouw van der Plas? People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence. NPO Radio 1. Dry January is bijna ten einde. Het moment om onszelf weer te belonen met een glas. Maar hoe ernstig is dat drinken eigenlijk? Human, de publieke tribune. Op dit moment vallen al ruim 1 miljoen Nederlanders in de categorie probleemdrinkers. Is het eigenlijk gek dat alcohol zo gewoon is in onze samenleving? In de publieke tribune praat ik met mensen die zelf hebben ervaren hoe giftig alcohol kan zijn. Door hun eigen verslaving

Protesterende boeren blokkeerden vandaag opnieuw wegen in Frankrijk. Op verschillende plekken stonden boeren met trekkers stil op de snelweg. Soms staken ze daar de barbecue bij aan, zag correspondent Frank Renaud. Het is een beetje vreemd om te zien, maar midden op de A16, de snelweg in het noorden van Frankrijk, bij Beauvais, midden op de snelweg staan twee enorme barbecues met groot vuur, met kolen erop. Of ik wel een patat bij de stek. En er worden hier aardappelen en vlees opgelegd voor de boeren die zich hier op die snelweg bevinden. Veel boeren in Frankrijk zeggen dat ze moeite hebben om rond te komen, omdat ze door supermarkten onder druk worden gezet hun prijzen laag te houden. Ook zijn ze boos omdat er steeds meer wetten en regels zijn waaraan ze zich moeten houden. Demissionair minister Yesugus ziet het begin van een positief effect bij de aanpak van voetbalgeweld. De gezamenlijke inspanningen van organisaties in het betaald voetbal, de supporters, de burgemeesters, politie en justitie beginnen vruchten af te werpen, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Vorig jaar waren er nog steeds enkele heftige incidenten in en rond stadions, maar het aantal incidenten lag wel lager dan in het jaar daarvoor. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen begint de dag met wat zon, maar uiteindelijk is het overal bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. Er staat minder wind en het wordt een graad of 8. Jeroen, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het inmiddels met de files? Nou, langzaam maar zeker begint de avondspits op te lossen, maar we zijn nog niet van de files af, hoor. Er staan nog 240 kilometer bij elkaar. Op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt De Hocht had er nog 6 kilometer met zo'n 40 minuten vertraging. Maar de weg is daar weer vrijgegeven. Kwartiertje geduld moet je hebben op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam, want het is filerijden over 9 kilometer tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en knooppunt Ketelplein. En een half uur vertraging voor het verkeer nog op de A58 vanuit Tilburg. Naar Eindhoven is het filerijden tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ster. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Vecht en bid mee met jouw favoriete sporters en kijk de beste wedstrijden voor jou met Ziggo Sport. Gratis op kanaal 14 en standaard in jouw abonnement. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT? Dat zit goed! Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Ook een rondreis maken met OAT Reisleiding? Kijk op oat.nl. Luister nu naar de Schooldirecteuren podcast via jouw favoriete podcast-app. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel €100. Kijk op oat.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand €1 miljoen. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Weet je een XXL-aankondiging voor Aldi? Maar het zijn dan ook XXL-voordeelweken met goudse kaasplakken 500 gram voor €3,49... rode en witte druiven 2 bakken voor €3,50... en River Cola 4 flessen ook voor €3,50. Minder betalen en toch XXL meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. NOS NTR. De krimp van Schiphol, minder vluchten dus, wordt waarschijnlijk opnieuw uitgesteld. Dat heeft demissionair minister Harbers laten weten. In november werd de krimp ook al tijdelijk uitgesteld. Toen tot grote teleurstelling van de omwonenden. Het raakt je zo diep, omdat het een strijd is voor gewoon een normaal leven. Er zijn mensen die willen liever dood, omdat ze geen rust kunnen vinden. Fleur Wallenburg. Doordat de krimp van de luchthaven waarschijnlijk opnieuw wordt uitgesteld, gaat hij niet dit jaar, maar pas volgend jaar in. Blijkt uit antwoorden op Kamervragen die aan demissionair minister Harbers werden gesteld. Onze economieverslaggever Lisa Schallenberg is op Schiphol. Ja, Lisa, eerst kun je nog even uitleggen waar die krimp nou ook weer precies over ging? Ja, zeker. Dat werd in juni 2022 aangekondigd. Een groot moment in de geschiedenis van Schiphol, want er moest op Schiphol minder gevlogen worden. En de hoofdreden daarvoor, dat is geluidsoverlast. Er is al jaren te veel geluidsoverlast bij omwonenden. Nou, je hoorde het net al even bij de intro. Dat werd lange tijd gedoogd, maar juridisch was dat niet meer houdbaar. Dus besloot het ministerie om de luchthaven te laten krimpen. Uiteindelijk vanaf november dit jaar structureel van 500.000 naar 450.000 vluchten. Ja. Nou is het dus eerder uitgesteld en nu dus waarschijnlijk weer. Waarom gaat het dan langer duren? Nou, de Europese Commissie die heeft langer nodig om de plannen te beoordelen. Een luchthaven laten krimpen, dat mag niet zomaar. Daar zijn Europese regels over, over procedures die je moet volgen. Je moet bijvoorbeeld ook goed geluisterd hebben naar de luchtvaartmaatschappijen, wat die ervan vinden. Zijn er misschien nog alternatieven? Nou, al die procedures die moeten doorlopen worden. En de Europese Commissie die is al een tijdje aan het kijken of Nederland dat allemaal goed gedaan heeft. Nou, vandaag blijkt dus uit antwoorden van op die Kamervragen dat de Europese Commissie daar langer de tijd voor nodig heeft. Zo lang waarschijnlijk dat het niet meer gaat lukken om dit jaar die krimp nog door te voeren, zegt het ministerie. Dus nu. Zijn er al reacties op dit nieuws? Nou, het ministerie zegt zelf, in die antwoorden zeggen ze, we hadden het liever anders gezien. Maar goed, het moet zorgvuldig, dus dan duurt het misschien nog maar iets langer. Maar die zijn dus ook teleurgesteld. En ik sprak zojuist Sijas Akkerman. Hij is van Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland. En hij is heel erg teleurgesteld. Luister maar. Ja, de omwonenden die wij erover spreken, die hebben heel erg veel last van dat geluid. Dat is ook echt negatief voor hun gezondheid. Dus die zijn ontzettend teleurgesteld dat nu waarschijnlijk de krimp van Schiphol weer een jaar wordt uitgesteld. Ja, want het is dus niet de eerste keer dat het gebeurt door de druk uit de Verenigde Staten. Ja, is die krimp überhaupt haalbaar of gaan we volgend jaar weer krijgen van het wordt weer uitgesteld? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, luchtvaart is een heel internationaal gegeven. En zoals je zegt, de VS heeft zich ermee bemoeid. Die wilden niet dat hun vliegmaatschappijen geen toegang meer krijgen tot Schiphol, als Schiphol zou krimpen. En de Europese Unie vindt luchthavens belangrijk, omdat het vrij verkeer van mensen en goederen mogelijk maakt, zeggen zij. Dus het laat heel goed zien dat Nederland in zijn eentje niet zomaar dit soort beslissingen kan maken. Dat je met grote internationale druk te maken hebt. En dat je dus ook met een stevig plan moet komen als je dit wil als Nederland. Nou, voorlopig is het dus nog even wachten op het oordeel van de Europese Commissie. Maar ook is het natuurlijk kijken naar een nieuw kabinet en wat dat met Schiphol wil. Dankjewel. Verslaggever Lisa Schallenberg vanaf Schiphol. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken is op dit moment in West-Afrika. Tijdens dat bezoek aan Nigeria, Kaapverdië, Ivoorkust en Angola wil hij de banden aanhalen met de regio na een onrustige periode van coups en terrorisme-dreiging. Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Ja, Saskia, volgens Blinken wil Amerika een belangrijke rol blijven spelen als het gaat om veiligheid in die regio, in de Sahel. Hoe wil het land dat gaan doen? Ja, dat zijn ze nu een beetje aan het uitvogelen. Want op dit moment zitten de Verenigde Staten in een lastig parket. Ze hebben in de afgelopen 10 jaar vooral eigenlijk Frankrijk gesteund in hun antiterreuroperaties in de Sahel. Dus dat is in de woestijnstreek waar landen als Mali, Burkina Faso en Niger onder vallen. En dat zijn dus ook landen waar terreurgroepen actief zijn die gelinkt zijn aan Al-Qaeda en Islamitische Staat. Maar dit zijn ook landen waar in de afgelopen jaren militaire staatsgrepen zijn gepleegd. En de nieuwe machthebbers daar, die hebben nu één voor één hun samenwerking met Frankrijk verbroken. Amerika zit er nog wel. Die hebben nog eigen troepen in bijvoorbeeld Niger en ook nog een dronebasis. Alleen kunnen de Amerikanen er niet echt meer van op aan dat de relatie met een land als Niger stabiel blijft. Vandaar dat de VS zich, net als voor andere landen overigens, nu ook richt op kustlanden eromheen. Zoals bijvoorbeeld Nigeria, waar die gisteren was, en Ivoorkust. Ja, hij had het ook over het huurlingenleger van Wagner. Hè. Hij zegt, ja, de Verenigde Staten kunnen beter zorgen voor de veiligheid daar dan Wagner. Heeft hij daar gelijk in? Ja, het is eigenlijk maar net welk land in Afrika je het vraagt. Op zich wel. Kijk, het grote verschil tussen die twee landen is dat de Wagnergroep bijvoorbeeld, die is met name actief in Mali. Waarschijnlijk ook in Burkina Faso, maar dat weten we niet 100% zeker. Maar wat we zien is dat Rusland, de Wagnergroep voorop, met al deze landen de militaire banden aan het aanhalen is. En dat doen ze bijvoorbeeld door het leveren van wapensteun. In het geval van de Wagnergroep zijn het ook echte huurlingen die op de grond grond, boots on the ground, met het Malinese leger meevechten tegen terreurgroepen. En dat is iets waar Amerika, die bijvoorbeeld meer met het steunen van intelligentiemissies en dronebasissen meewerkt militair, ja, die maakt zich toch wel zorgen over wat de Wagnergroep daar doet. Dat zei Blinken ook tijdens de persconferentie. Hij zei, ja, we zien hoe Wagner mensen en grondstoffen uitbuit en dat het geweld in de landen waar ze actief zijn, dus in Mali en Burkina Faso, juist toeneemt qua geweld en het daar dus niet minder wordt. Nee, en hij is dus nu op tour door een aantal landen. Hoe kijken de Afrikaanse landen aan tegen die toch een beetje uitgestoken hand? Ja, dat verschilt dus wel heel erg. In het geval van Niger bijvoorbeeld, waar dus die staatsgreep afgelopen zomer is gepleegd, die willen steeds meer gaan samenwerken met Rusland. Maar het is ook weer niet zo dat zij de deur gesloten houden voor Amerika. Vorige maand nog was daar de Afrika-gezant van de VS op bezoek. En toen hebben ze het ook echt wel gehad over wat voor Amerikaanse inspanningen er zou kunnen worden gedaan op het gebied van militaire hulp. Maar als je kijkt naar de kustlanden, dus waar Blinken nu ook is, Nigeria en Ivoorkust noemde ik net al. Ja, weet je, daar rommelt het al langer in het noorden. Daar zouden ook terreurgroepen steeds meer zijn gaan huishouden. Dus deze landen die gaan heel erg graag in op het Amerikaanse aanbod om meer militaire steun te krijgen. Dank voor dit gesprek, Afrika-correspondent Saskia Houtijn. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov wil dat de VN-veiligheidsraad bij elkaar komt om te praten over het Russische vliegtuig dat eerder vandaag neerstortte. Lavrov noemt het neerstorten een Oekraïense misdaad. Correspondent Geert Groot-Koerkamp legt uit waarom Lavrov een spoedzitting wil. Dat Sergej Lavrov nu een spoedzitting wil van de Veiligheidsraad sluit naadloos aan bij de retoriek die we al de hele dag uit Moskou horen. Het neerstorten van een toestel bij Belgorod is koren op de molen van de Russische propagandamachine. Het Kremlin en de Russische media grijpen dit incident aan als bewijs van het eigen gelijk, dat Oekraïne een terroristische staat is die zelfs geen respect heeft voor de eigen mensen. Robert Vriese, hoe gaat het op de weg? Beter en beter. 160 kilometer file nog bij elkaar. Files lossen dus aardig op. Kwartiertje vertraging nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. Dan een afgesloten linkerrijstrook na een ongeluk op de A9. Vanuit Diemen naar Alkmaar kom je in 6 kilometer file bij Alsmeer. Kost je 20 minuten extra daar. En een half uur vertraging nog op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Last night, and you know that I should have known to string her along. en de Papa's met I Saw Her Again. Oud-studenten van de TU Eindhoven hebben een apparaatje ontwikkeld waarmee je kunt zien of de ramen gelapt moeten worden. Nou is dat voor thuis misschien een beetje overdreven, maar in hoge kantoorgebouwen kunnen ze daarmee flink besparen op de schoonmaakkosten. Zelfs in New York hebben ze hier belangstelling voor, hoorde verslaggever Mark Robin Visser. Ja, ik moet zeggen dat ik zelf niet zo heel sterk ben in ramenlap. Ik wacht thuis meestal tot het een soort matglas is geworden. Maar de jongens waar ik nu mee ga praten, die denken daar totaal anders over. We zijn in de Kennedy-toren in Eindhoven en dat is heel veel glas. Zeker, ja. Ongeveer 40.000 vierkante meter volgens mij. Goedemorgen, ja. Ik spreek met Jeroen Sassen, de CEO, en Joris Daldrup, de CTO... De CEO is de baas, hè? Exact, ja. De CTO die staat ook boven de CTO. Maar de CTO die heeft een heel interessant kistje bij zich. Het is een metalen kistje. Het is inderdaad een metalen kist met twee sloten erop. En daar zit de grote prijs in. Ja, ik zie een raamwisser. Ja, ja. Een ambachtelijk apparaat. Voor het installeren van de sensoren is het heel belangrijk dat de ramen aan de binnenkant schoon zijn. Zodat we de buitenkant goed kunnen waarnemen. Dit zijn de sensoren. We gaan er hier op de Kennedy-toren 39 installeren. En die installeer je door middel van de plakstrips te verwijderen. Wat Joris het nu gaat doen. Het is een beetje een plat doosje. Hè? Ter grootte van een sigarettenpakje, zo, zeg maar. Ja, dus de sensor die heeft twee zonnepanelen waarmee die overdag stroom opwekt. De sensor die verlicht de buitenkant van het glas en het vuil wat erop zit. En die kijkt dan vervolgens daarnaar om te zien hoe vies het precies is. Ik denk dat wij nu even naar nummertje 19 gaan. Nummer 19. Kijken of dat? Eens even kijken. Nummer 19 is op de 15e verdieping. Oké. Okay. Nou, let's go. Huppatee. Een kistje dicht doen. We proppen ons allemaal in lift B. We gaan naar boven. Ja, daar zijn we dan. Je hoort het ook minder vies te zijn dan op de begane grond. Het hele gebouw wordt nu gewoon 4 keer per jaar gewassen. Dus daar kan je dan... Dus je kunt op die manier ook besparen doordat je niet voortdurend het hele gebouw hoeft te doen. Ja, exact. Dat is het hele idee inderdaad. Je gaat alleen wassen waar het nodig is en wanneer het nodig is. En die gegevens die verzamel je allemaal met die kastjes die dus hier vandaag op het glas worden geplakt. Ja, we komen hier ook even de ramen doen. Nou, wat fijn. Ja? Het is natuurlijk heel fijn als je gewoon schone ramen hebt. En soms kan dat wel wat langer duren. En op deze manier denk ik dat er in ieder geval proactief geschakeld kan worden. Ja, het is ook een grote trend binnen de schoonmaakindustrie eigenlijk. Waarbij er van arbeidsintensief gewassen wordt. Dus echt 4 keer per jaar ga je naar datagedreven wassen. Die zie je bijvoorbeeld ook bij de toiletten. Dus toiletten worden nu vaak 3 keer per dag schoongemaakt. Maar misschien heb je wel een feestje op de 8e verdieping en wil je daar wat vaker langskomen. Dus dan plaats je daar een aantal sensoren, kom je daar 5 keer langs. En op de 2e verdieping was niemand aan het werk. Dus dan hoef je daar maar 1 keer langs te komen. Nou ja, ik ben erg benieuwd en het lijkt mij een hele goede uitvinding. Nou, op de 15e verdieping in ieder geval een tevreden klant. Die vindt het allemaal heel interessant. We zijn nu in de eerste fase, de industriële pilotfase. Maar als we dit hebben afgerond, ja, dan moeten we natuurlijk echt naar de US toe. In Amerika en New York ben je al snel $100 per uur kwijt voor een glaaswasser. En Joris, denk jij dat die dure glazenwassers in New York ook blij zullen zijn met jullie uitvinding? De glazenwassers zelf die gaan we optimaler inzetten. Dus het is niet per se minder wassen. Maar ze zullen gewoon altijd bezig zijn met het wassen van glas wat echt vies is. Uiteindelijk moet het toch gebeuren. Gaan jullie nou heel rijk worden? Nou, we doen het eigenlijk omdat we het gewoon heel gaaf vinden. Dat we een operatie misschien wereldwijd kunnen uitzetten. En dat we natuurlijk ook best wel optimaal gebruik kunnen maken van mensenuren. Inzet van chemicaliën voor het wassen. Maar ook eventueel wat waterbesparing. Doordat je gewoon slimmer gaat wassen. Ja, het is gewoon echt heel gaaf om te zien dat iets waar je zo lang aan hebt gewerkt, dat nu gewoon echt uitgerold wordt. En om te zien dat er goede data binnenkomt. Ik vind het echt fantastisch. Een verslag vanuit de Kennedy-toren in Eindhoven was dit van verslaggever Mark Robin Visser. Er is veel voetbal vanavond. Er wordt gespeeld in de beker, de Eredivisie en in de Champions League. In de Eredivisie staat de inhaalwedstrijd van Almere City tegen Fortuna Sittard op het programma. Die begint om 18:45, zometeen al dus. En in de KNVB-beker staat weer een ware topper op het programma. Feyenoord speelt om 20:00 tegen PSV voor een plek in de kwartfinale. En daar is bij commentator Jeroen Elshoff. Hi Jeroen. Hallo, goedenavond. Nou, de nummers 1 en 2 uit de Eredivisie tegenover elkaar. Hoe belangrijk is de beker voor beide ploegen? Nou, het is sowieso iets om je op te verheugen, deze wedstrijd. Het is de derde keer dat ze elkaar tegenkomen dit seizoen. En de vorige twee keer in de Kuip wist PSV te wonnen. Ja, hoe belangrijk is de beker? Natuurlijk niet de belangrijkste prijs voor beide ploegen. Maar er zijn ook niet zoveel prijzen te winnen in een seizoen. En PSV lijkt af te stevenen op de landstitel. Dus blijft er voor Feyenoord niet zo heel veel over. Ja, de Europa League is natuurlijk een hele moeilijke opgave om die te winnen. En de beker. En die heeft Feyenoord best omarmd in de clubgeschiedenis. Hetzelfde geldt trouwens voor PSV, die hem de laatste twee seizoenen won. Dus ja, dit is best een belangrijke prijs. Niet de belangrijkste van allemaal, maar ze willen hem toch gewoon winnen. Want ze spelen toch, denk ik, meestal wel met de sterkste spelers. En dat zegt genoeg. Ja, PSV, je zei het net al, had tot nu toe alle wedstrijden in de Eredivisie gewonnen. Tot afgelopen weekend, het was er een gelijkspel. Heeft dat iets gedaan voor het zelfvertrouwen, denk je? Nee, dat is natuurlijk heel gek eigenlijk dat we daarover praten. Iedereen stelt die vraag. We stelden hem gisteren zelf ook aan de trainer van PSV, Peter Bos. En dat doe je dan nadat ze 17 wedstrijden op rij hebben gewonnen. En dan spelen ze één keer gelijk. En dan denk je, ja, is het magische sausje er misschien af? Wat doet dat? Ze hebben er zelf wel over gepraat. Of dat toch mentaal misschien iets kan doen. Ik geloof er eerlijk gezegd niet zo in. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat er niet nog een nederlaag volgt voor PSV. Want dan krijg je misschien dit soort verhalen wel. Maar PSV is gewoon een geweldig elftal. Heeft heel veel kwaliteit, ook nog op de bank. Dus ik denk niet dat we ons over PSV hoeven te maken na een gelijkspel tegen FC Utrecht. En hoe kan Feyenoord het PSV dan vanavond toch nog lastig proberen te maken? Nou, op dezelfde manier denk ik wel als FC Utrecht. Gewoon er volop gaan, PSV onder druk zetten. Want PSV kan het graag hebben. En als dat niet lukt, dan is PSV dus kennelijk ook best kwetsbaar. Dat hebben we afgelopen weekend gezien. En Feyenoord heeft dan weliswaar in de Kuip de competitiewedstrijd bijvoorbeeld verloren van PSV. Maar had toen heel veel de bal. Kreeg toen ook best kansen. Dus Feyenoord weet wel hoe PSV te bestrijden. Maar de laatste twee keer leverde dat geen resultaat op. En we gaan zien of dat vanavond dan in deze mooie wedstrijd wel gaat lukken. Dankjewel, Jeroen. Ja, en ook de vrouwen van Ajax komen vanavond in actie in de Champions League. Ze spelen uit tegen Paris Saint-Germain. En die wedstrijd wordt gevolgd door Andy Houtkamp. Ha, Andy. Hallo. Twee maanden geleden nog won Ajax verrassend van Paris Saint-Germain in de Johan Cruijff Arena. Kunnen we dan eigenlijk nog spreken van dat Ajax de underdog is? Eigenlijk wel. Het was toen 2-0. Dat was echt een reuze verrassing. Doelpunten van Hoekstra en Spitsen. En als je nu kijkt, is Ajax nog altijd de underdog. Want Paris Saint-Germain, net als de mannen van Paris Saint-Germain, hebben daar veel geld in gestopt. Daar spelen bijvoorbeeld Lieke Martens en Jacqui Groene. Twee bekende Nederlandse speelsters, maar ook hele bekende buitenlandse speelsters voor heel veel geld. En zij willen net als de mannen de Champions League winnen. Maar als je naar de stand kijkt in die pool, Ajax 7 punten, eerste plaats. Paris Saint-Germain 6 punten. Bayern 5 punten, het zijn ook allemaal niet de minste namen. En AS Roma 4 punten. En hierna nog één wedstrijd. Dus ja, ze zijn wel de underdog, maar toch een stukje minder. Ja, en hoe komt het? Wat is dus echt wel een zware pool. Hoe komt het toch dat Ajax het zo goed doet? Ja, het valt allemaal net goed. Hè. Die overwinning op, wat ik al zei, op Paris Saint-Germain was echt een grote verrassing. Maar ook tegen Bayern München heel goed en sterk gespeeld. Ja, en dan opeens sta je bovenaan. Tot eigen verbazing, hoor. En vanavond kan al beslissend zijn voor een plek in de kwartfinales. Ja, want ik heb al de stand gezegd, hè, met 7, 6, 5 en 4 punten. Ajax op 7 punten. Hierna nog één wedstrijd. Dat is de wedstrijd tegen AS Roma. Thuis, volgende week dinsdag. En Bayern speelt vanavond tegen AS Roma. En die speelt de laatste wedstrijd weer tegen Paris Saint-Germain. Dus het ziet er... Kijk, Nederland wilde ik zeggen, als Ajax wint, dan zijn ze sowieso door naar de kwartfinale. En dat zou helemaal een reuze verrassing zijn. Op wie ga jij letten bij Ajax? Ja, nou toch altijd wel op de spitsen en op spitsen. Want die maakte een doelpunt afgelopen weekend ongeveer vanaf de middenlijn. Het zou leuk zijn als ze dat vanavond weer kan doen. Precies, vanavond om 9:00 dus die wedstrijd Paris Saint-Germain tegen de vrouwen van Ajax. En dus die andere wedstrijden zijn ook allemaal hier vanavond te volgen op NPO Radio 1. Dankjewel, Andy. En dit was Nieuws en Kals. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, als we niks doen aan het overvolle stroomnet, gaan honderdduizenden huishoudens daar in de toekomst last van krijgen. Vandaag was er daarom een debat in de Tweede Kamer. En in Dit is de Dag bespreken we de onorthodoxe maatregelen die volgens energieminister Rob Jetten nodig zijn. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws en Kals met Dielke. Wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Voor het voorjaarsreces van de Tweede Kamer komt er een debat over de formatiegesprekken. Dat zei informateur Plasterk. Het reces begint vrijdag 16 februari. Dus dat betekent dat het debat uiterlijk die week zal zijn. De Europese Commissie wil makkelijker investeerders van buiten de EU kunnen weren, blijkt uit een wetsvoorstel van Eurocommissaris Vestager. Zo wil de Europese Commissie de eigen economieën beter beschermen, en de wet lijkt vooral bedoeld met het oog op investeringen uit Rusland en China. De politiek in Nederland moet stevig doorpakken met het klimaatbeleid, staat in een brief van werkgevers, werknemers, milieuorganisaties en andere instanties. Zowel burgers als bedrijven hebben belang bij duidelijkheid, schrijven ze. En Nederland wordt mogelijk te klein voor chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Daar waarschuwt vertrekkend topman Wenning de politiek voor. Het bedrijf maakt veel gebruik van kenniswerkers uit het buitenland, maar juist hun komst staat onder druk. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen begint de dag met wat zon, maar uiteindelijk is het overal bewolkt en kan het wat regenen. Er staat minder wind dan vandaag en dan wordt het een graad of 8. Verkeersinformatie, ANWB, Robert Vriesen. Er staan nog 100 kilometer file in het land, maar de dagelijkse files lossen nu maar langzaam op. Op de A27 rijden we nog langzaam vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Afrit Noordeloos 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dik 20 minuten vertraging heb je ook nog op de A58. Vanuit Tilburg naar Eindhoven zit file rijden tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. De linkerrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het is even schrikken als je tijdens een wandeling ineens oog in oog staat met een wolf. In eerste instantie dacht ik dat het een herder was. Dus ik riep hey, hey. En op dat moment keek de wolf mij aan. En toen dacht ik, dit is een wolf. Een echte wilde wolf. Ja, daar schrok ik toch wel behoorlijk van. De rechter besloot vandaag dat de provincie Gelderland met paintballgeweren mag schieten om zogeheten problematische wolven af te schrikken. Is dat een slimme oplossing of vooral dieronvriendelijk? Zometeen een debat. Maar we beginnen met iets anders. Ons stroomnet staat onder hoogspanning. Als we niets doen, gaan honderdduizenden huishoudens last krijgen van meer stroomstoringen, knipperende lampen en apparaten die uitvallen. Vanmiddag was er daarom een debat in de Tweede Kamer, want volgens energieminister Rob Jetten zijn er onorthodoxe maatregelen nodig. Deze minister gaat absoluut niet in...